wielkopolskim, małopolskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lutego, już minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Niemiecka prokuratura oskarża o morderstwo 35-latka, który wczoraj w Heidelbergu wjechał samochodem w przechodniów. Papież Franciszek przestrzega przed pokusą sprowadzania wszystkiego do pieniędzy, przyjemności i władzy. Zimowe ferie na finiszu. Jutro do szkoły wracają uczniowie z ostatnich 4 województw. Mężczyzna, który wczoraj w Heidelbergu wjechał samochodem w przechodniów, oskarżony o morderstwo, informuje niemiecka prokuratura. Podczas wstępnego przesłuchania odmówił ustosunkowania się do zarzutów. Nie był wcześniej notowany, nie wiadomo, jakie były jego motywy. Wczoraj po południu 35-letni Niemiec studiujący w Heidelbergu wjechał w przechodniów na placu Bismarcka. Potrącił 3 osoby, jedna zmarła w szpitalu. Sprawca uzbrojony w nóż próbował uciekać pieszo. Został postrzelony przez policjantów i zatrzymany. Nadal jest w szpitalu. Zdaniem policji nic nie wskazuje na razie na terrorystyczne podłoże incydentu. Nie jest jasne, dlaczego kierowca wjechał w przechodniów. Samochód, którym staranował ludzi, był wypożyczony, miał hamburskie numery rejestracyjne. Kilkadziesiąt tysięcy osób w ponad 240 miastach w Polsce i za granicą pobiegło ulicami, oddając w ten sposób hołd żołnierzom powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Akcję zorganizowano w związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada w środę 1 marca. W Warszawie pobiegło dziś kilka tysięcy osób. Biegacze chcieli potrenować przed sezonem, ale przede wszystkim uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Jestem patriotką, trzeba pamiętać o tym, co ważne, o tym, co było. No, jestem Polakiem, mam obowiązki polskie. Trzeba pokazywać wszystkim, no, każdy co zapomina. No. Atmosfera jest bardzo fajna i ze względów patriotycznych, i takich sportowych. Oprócz zawodów sportowych można było obserwować rekonstrukcje historyczne. W samych skarpetkach cię puścimy. Już, nie ma cię. Gdzie może? Niech się tu więcej nikt nas nie widzi. W biegach w Warszawie wzięło udział około 4 tysięcy osób. Natalia Żyto, Polskie Radio. Nie można służyć Bogu i bogactwu, mówił Franciszek podczas spotkania z pielgrzymami na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Przestrzegał przed pokusą sprowadzania wszystkiego do pieniędzy, przyjemności i władzy. Wracając raz jeszcze do kazania na górze, Franciszek przypomniał zawartą tam fundamentalną regułę życia, jaką Jezus pozostawił swoim uczniom. Starajcie się o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość. Człowiek powinien być wiernym zarządcą dóbr, jakie Bóg mu pozostawił, także tych doczesnych, jednak bez przesady, jak gdyby wszystko, włącznie ze zbawieniem, zależało od nas samych. Taka postawa, podkreślił papież, wymaga jednoznacznego wyboru. Nie można służyć Bogu i mamonie. Wybór, którego człowiek ma dokonać, odbije się potem na wszystkich jego uczynkach i planach. Wyboru tego należy dokonać w sposób zdecydowany i nieustannie go ponawiać, ponieważ nieustanne są też pokusy, by sprowadzić wszystko do pieniędzy, przyjemności i władzy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kończą się ferie zimowe w Polsce. Z wypoczynku wracają uczniowie z Mazowsza, Zachodniego Pomorza, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Trzeba uważać na drogach, bo tłoczne, o czym informujemy w trójkowych radionawigatorach. Bardzo popularne w tym roku wśród wczasowiczów były Beskidy. Tak wynika z wstępnych podsumowań Śląskiego Kuratorium Oświaty, mówi wicekurator Dariusz Domański. Tej młodzieży, tych rodzin było bardzo dużo w tym roku i myślę, że zdecydowanie więcej niż w zeszłym. To jest efekt pracy tych, którzy organizują ten wypoczynek w danej gminie i przyczyniają się do tego polepszenia infrastruktury sportowej, szczególnie dla narciarzy. W sumie w Beskidach wypoczywało w tym roku ponad 40 tysięcy dzieci. To był serwis Trójki. W nocy bez deszczu, tylko na południu. W poniedziałek też najlepsza pogoda na południu. Tam sporo słońca i bez opadów. Deszcz pokropi w pozostałych regionach. Wszędzie będzie cieplej. Jutro w Suwałkach maksymalnie 6 stopni, w Białymstoku i Gdańsku 8, w Łodzi 10, w Lublinie, Poznaniu i Szczecinie 11, w Krakowie 13, a we Wrocławiu nawet 15. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Karola Okrasę. Oczywiście, że tradycyjnie. Tradycyjne przepisy są proste i wykorzystują to, co jest w każdym polskim domu. Tradycyjna kuchnia ma swój smak, ma aromat, a kiedy gotujesz, to pachnie tak pięknie, że schodzą się wszyscy domownicy i możecie razem cieszyć się tą chwilą. Bo za każdym tradycyjnym przepisem stoją lata doświadczeń, a sprawdzone znaczy najlepsze. Karol Okrasa, szef kuchni. Tradycyjnie w Lidlu. Pora na tydzień promocji w Prowidencie. Nie czekaj, czas ucieka. Tylko teraz możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Provident. Wierzymy w Twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro 3 patelnie Gerlach 53% taniej, 69 zł za komplet. A jajka ściółkowe L 50% taniej, 5,99 za 20 sztuk. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Super oferta w Biedronce. Zrób zakupy za minimum 99 zł i skorzystaj z super oferty. Kurczak, świat drobiu, tylko 3,99 za kilogram. Lub świeży filet z łososia marinero, tylko 9,99 za 250 gramów. Limit zakupów w promocji 5 kg kurczaka i kilogram łososia. Tylko do wtorku. Produkty wyłączone z promocji na podstawie przepisów prawa w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest prawie 7 minut po godzinie 17. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu. Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Trzecia strona medalu. Witamy w sportowej audycji w radiowej Trójce. Adam Malecki. I Krzysztof Łoniewski. Oczekiwania były nasze i tym bardziej skoczków duże, ale i oni i my musieli się obejść smakiem. Wylądowali wczoraj poza podium Mistrzostw Świata. Na Mistrzostwach Świata jednak liczą się te pierwsze trzy miejsca, niestety medalu nie ma, ale jeszcze będzie. Trzymamy Macieja Kota za słowa o tym, co działo się i dzieje w Lahti na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym, opowie dobrze poinformowany Michał Gąsiorowski. Kolejną szansę na medale skoczkowie będą mieli w czwartek. Walką ostatniej szansy może się okazać pojedynek Andrzeja Fonfary z Chadem Dawsonem. Nasz pięściarz zdaje sobie z tego sprawę. Dla mnie na pewno przegrana, o czym nawet nie myślę, no byłaby no też jakimś następnym ciosem. Jak będzie, okaże się już na początku marca. Andrzej Fonfara taki jakby zakatarzony. Jedni żyją sportami zimowymi czy boksem, inni zbliżającym się sezonem w sportach motorowych. Ruszyły już superbajki, niebawem odpalą silniki w Formule 1, MotoGP czy żużlu. Jarosław Hampel już przygotowuje się na motokrosie w Hiszpanii, a nam opowie o swojej pasji do muzyki. Pamiętam tego kaseciaka, pierwsze kasety zakupione gdzieś na bazarze, być może też przegrywane. No łapało się tą muzykę zewsząd, gdzie tylko się dało. Gdzie się da, lata, czy to na Airbusach, czy samolotami do akrobacji. Łukasz Czepiela miał być u nas w zeszłym tygodniu, ale odszedł na drugi krąg i doleciał dzisiaj. No i opowie o powietrznych akrobacjach. Wygląda to trochę jak powietrzny slalom gigant. Mamy wytoczoną 6-kilometrową trasę ustawioną z takich 14 bramek dmuchanych. Są to 25-metrowej wysokości pylony. Latamy z prędkością około 370 km na godzinę. Nieco wolniej niż Łukasz, ale wciąż bardzo szybko biega Joanna Jóźwik. Dopiero co pobiła halowy rekord Polski na 800 metrów i będzie gościem naszej audycji. No zerkamy jak elegancko biega, prawda? Tak jest, no nikt bardziej elegancko nie biega, jeżeli chodzi o nasze panie. Będzie za jakieś 20 kilka minut gościem trzeciej strony medalu. Dobrze, to w oczekiwaniu w takim razie na Joasię. Najważniejsze informacje dnia. Zaczynamy od Mistrzostw Świata w Lahti. Justyna Kowalczyk i Ewelina Marcisz zajęły 9 miejsce w finale sprintu drużynowego techniką klasyczną. Wygrały Norweżki przed Rosjankami i Amerykankami. Nieprawdopodobne sceny rozgrywały się na finiszu sprintu drużynowego mężczyzn. Norwegowie i Finowie walczyli o złoto, ale Norweg Iversen postanowił zabiec drogę wyprzedzającemu go rywalowi. Obaj się przewrócili. W tej sytuacji wygrali Rosjanie przed Włochami. Finom udało się dobiec na trzeciej pozycji, a Norwegowie poza podium Dominik Bury i Maciej Starenga zajęli 10 miejsce. W drużynowej rywalizacji w kombinacji norweskiej zwyciężyli Niemcy. Srebro wywalczyli Norwegowie, a brąz Austriacy. Polacy nie startowali. W alpejskim Pucharze Świata w Crans-Montanie najlepsza w kombinacji była Michaela Schifrin. Amerykanka w supergigancie zajęła 7 miejsce, ale nie dała szans rywalkom w slalomie. W Kwitfil. Panowie startowali w supergigancie, wygrał Włoch Peter Fil, a małą kryształową kulę za tę konkurencję zapewnił sobie Kjetil Jansrud. A teraz porcja informacji piłkarskich. Tottenham na drugim miejscu w tabeli Premier League, przynajmniej na razie. Londyńska ekipa 4-0 pokonała Stoke. Na trzecim miejscu ze stratą punktu jest Manchester City, którego mecz z lokalnym rywalem w tej kolejce został przełożony. Czerwone Diabły grają dziś Southampton w finale Pucharu Ligi Angielskiej. W Hiszpanii trwa spotkanie Atletico Madryt z Barceloną. Już zerkamy, jaki wynik na Vicente Calderon. 0-0. Zaraz będę miał tak, 0-0. W naszej Ekstraklasie z kolei zerknij Adam Górnik. 0-0. Gra z Gwiazdem Gliwice jest 0-0. Jeszcze coś? O 18 początek spotkania Legii Warszawa z Termaliką Brookbet Nieciecza, więc oczywiście też jest 0-0. Również o 18 piłkarze ręczni Viveta Obrono Kielce zagrają w hali Legionów z Pik Szeged w Lidze Mistrzów. Trwa natomiast spotkanie finałowe turnieju tenisistów w Bergamo. Jerzy Janowicz gra z Francuzem Kentinem Kalisem. Małe sprostowanie, to spotkanie się jeszcze nie rozpoczęło. Zerkamy na to, zacznie się za chwileczkę. Może pada na przykład. No, w Bergamo w hali na pewno. Może być. No to słyszymy się za moment z Michałem Gąsiorowskim. Taki napój wodę. Halo, halo, halo, Michał? Halo, halo. Halo, halo. Cześć, Michał. Do usłyszenia za chwilę. A, do usłyszenia. Halo, halo, Michał Gąsiorowski, już raz wywoływany, wywołujemy cię po raz drugi, witaj Michał. Dzień dobry, dobry wieczór, właściwie witam was bardzo gorąco, chociaż w Finlandii na razie jeszcze zimno, aczkolwiek ma się ocieplić i to są ważne wiadomości w aspekcie pogodowym, w aspekcie tego, co będzie się działo na trasie 10 km klasyki, ale do tego Do tego jeszcze wrócimy. Trochę o skokach, trochę o biegach będzie. Wiadomo, jak to na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Chciałbym, żebyśmy w tym wejściu porozmawiali więcej o biegach, dlatego że dzisiaj nasze panie i panowie biegli i biegły w sprincie drużynowym. To jest niezwykle emocjonująca konkurencja dla tych słuchaczy, którzy nigdy nie mieli okazji śledzić tej właśnie konkurencji. Powiem, że to jest 6 rund, czyli biegają na zmianę 2 osoby. W przypadku mężczyzn to był Maciej Staręga i Dominik Bury, w przypadku pani Justyna Kowalczyk i Ewelina Marcisz. I po 3 takie rundki po 1300 metrów muszą zrobić. Jeżeli chodzi o tą trasę ustaloną tutaj w Lahti, to jest najpierw podbieg pod górę, później zakręt, jeszcze bardziej stromy podbieg, długi, długi bardzo zjazd z ostrym zakrętem i później już na stadionie finiszy. Wygląda to niezwykle efektownie, zresztą dziś podczas obu slalomów były upadki, nie slalomów, tylko oczywiście sprintów drużynowych, były upadki, złamane kijki, potrącenia, popchnięcia, to o czym mówiliście w serwisie, to też jeszcze do tego na chwilkę wrócimy. Ale no, to nie jest dozwolone oczywiście. Dozwolone upadanie, no niewskazane, ale dozwolone jest. Potrącanie dozwolone zdecydowanie nie jest. Justyna Kowalczyk i Ewelina Marcisz, właściwie tego się mogliśmy spodziewać już przed samym startem. Justyna Kowalczyk mówiła o tym, że jeżeli chodzi o nią, to jest przygotowana w 100% i możemy na nią liczyć. Jeżeli chodzi o drugą część tej drużyny, no to nie jest w stanie zagwarantować, co się wydarzy. My się spodziewaliśmy, że Ewelina Marcisz, no to jednak nie jest ta liga, co najlepsze biegaczki na świecie. W związku z tym ona zaczynała, traciła do czołówki. Justyna Kowalczyk, kiedy ruszała na trasę, nadrabiała i tak to wyglądało w trakcie całego półfinału, a później finału. Panie zakwalifikowały się do finału z 10 czasem, po 2 ekipy z każdego półfinału plus 6 z najlepszymi czasami. I Polki miały ten 6 najlepszy czas, w związku z tym udało się do tego finału zakwalifikować, no ale wiadomo było, że o medalu to nie ma co mówić. Ich marzeniem było 8 miejsce, dlatego że to 8 miejsce w przypadku Polaków daje gwarancję stypendium przez najbliższy rok, a to jest bardzo ważne dla tych sportowców, którzy nie mogą liczyć na jakieś wielkie wpływy sponsorskie. W związku z tym, no to takie stypendium daje im po prostu swobodę treningu, że nie muszą się martwić o to, co będą jeść, za co zapłacą za mieszkanie wynajęte i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym dla Eweliny Marcisz to na pewno było ważne. No i proszę sobie wyobrazić, zacięta walka gdzieś tam z przodu, Polki, 10 pozycja, ostatnia zmiana, Justyna Kowalczyk włącza pierwszy, drugi, trzeci bieg, dogania Włoszkę, dogania Słowenkę, wyprzedza je na tym podbiegu. One widzą już tylko plecy Justyny Kowalczyk. Przed Justyną Kowalczyk Szwajcarka na 7 miejscu. Zastanawiamy się, kto wie, może dopadnie tą Szwajcarkę i Polki będą na 7 pozycji, bo Justyna Kowalczyk wysforowała naszą drużynę na 8 pozycję. Na tym podbiegu zyskuje, goni Szwajcarkę na zjeździe, ostatni zakręt i tam niestety upada Justyna Kowalczyk. Doganiają Słowenka i Włoszka. Przed Włoszką się broni. Słowenka zajmuje jednak 8 miejsce, pół sekundy przed Justyną Kowalczyk, która walczyła jeszcze na finisz i ostatecznie Polki są na 9 miejscu. Co za pech. Bardzo wyślizgane i po prostu jakaś mała pomyłka. Przykro mi, że tak się zrobiło, no ale co zrobić? Miałam prawo być już bardzo zmęczona. Ja myślę, że to był dobry dzień w moim wykonaniu. Niezły dzień w wykonaniu całej sztafetki. Szkoda tych kilkudziesiątych sekund, żeby Ewelince zapewnić troszkę lepszą przyszłość na następny rok. Ale mam nadzieję, że jeszcze się to nam uda w dużej sztafetce. No a sam klasyk chyba wyglądał nieźle. Muszę to zobaczyć, ale chyba wyglądał nieźle. Tak mówiła Justyna Kowalczyk, a co do powiedzenia miała Ewelina Marcisz? Szkoda, że Justyna się wywróciła, ale ja też się wywróciłam w półfinale i także też zaliczyłam glebę. Bardzo ciężki był ten zjazd, tym bardziej, że jak już nogi są zmęczone, to ciężko jest je trzymać. Wychodził lód, więc każdemu się zdarza, nawet i najlepszym. No niestety, zdarzyło się i Justynie, i Ewelinie, ale proszę mi wierzyć, że były różne przypadki. Rosjanki, Amerykanki przewracały się podczas zmiany. Wydawało się, że Rosjanka jedna nie dotknęła drugiej, więc być może mogły być zdyskwalifikowane. Sędziowie się do tego nie dopatrzyli. Naprawdę niezwykle widowiskowo to wszystko wygląda. Dla Justyny Kowalczyk to było ważne przetarcie, dlatego że ta trasa dzisiejszego sprintu to będzie część trasy, na której będzie rywalizować podczas 10 km klasykiem. No i tak naprawdę ona dzisiejszy start traktowała mocno treningowo. Mam ją już troszeczkę obieganą. Byłam tutaj w styczniu, więc mam ją naprawdę dobrze obieganą. Tak jak myśleliśmy, będzie szło szybko zakwaszenie, szło. Mogą być głupie na tym zakręcie upadki, bo to był głupi, malutki upadek. No i nic, czekamy na wtorek. bo to właśnie we wtorek będzie ten bieg na 10 km klasyki. Mówiąc o tym, że potraktowała treningowo, proszę mnie dobrze zrozumieć. To był ważny dla niej trening, natomiast podchodziła do tego w 100% poważnie i widać to było po tym, jak próbowała jeszcze dogonić Słowenkę na tych ostatnich metrach, ale się nie udało. Zatem Polki na 9 miejscu. Do finału męskich sztafet sprintu drużynowego zakwalifikowali się także panowie Maciej Staręga i Dominik Bury. No oni tutaj już nie podjęli w tym finale walki, dobiegli na 10 miejscu. Patrząc na listę, liczyłem na ten finał i po prostu wykonaliśmy swoje zadanie. Może nie liczyłem tak na ten finał przed Mistrzostwami Świata, jak już podczas Mistrzostw Świata, gdzie przekonałem się, że moja dyspozycja jest bardzo dobra. Poza tym wiedziałem, że Dominik potrafi też ten team sprint polecieć, bo 15 klasykiem w OTP pokazała, jaki ma potencjał do takich biegów trochę dłuższych niż sprint, bo jednak ten team sprint to jest prawie 7 km niekiedy, więc no może nie 7, no ale 6, więc jest co biegać. Plan wykonaliśmy, myślę, odpowiednio. W finale trochę zabrakło sił, ale przyszłość jest przed nami. Dominik, jakie twoje wrażenia? Bardzo fajne doświadczenie, poszło w górę. Tym bardziej, że mogę startować z Maćkiem, kiedy on podciąga mnie pod górę. Mimo, że to są team sprinty, to nie jest moja konkurencja, aczkolwiek wydaje mi się, że coraz bardziej się odnajduje i myślę, że fajny team stworzymy razem z Maćkiem. O, i na to właśnie liczymy. A jeszcze podsumowując, jeżeli chodzi o panie, tam wygrały Norweżki. Wśród panów, tak jak mówiliście w serwisie, no to była niezwykła walka. Ostatnia zmiana. Iversen miał 5, może 10 metrów przewagi nad taką trójką, gdzie był Rosjanin, gdzie był Włoch i gdzie był Finn. Finn, Niskanen, kapitalnie zjeżdżał. Na tym zjeździe dogonił Iversena i widać było, że ma większą prędkość. W związku z tym zastanawiał się, z której strony już na stadionie, na tej ostatniej, przedostatniej prostej wyprzedzić Iversena. Po zewnętrznej czy po wewnętrznej. Wybrał wewnętrzną. Iversen obrócił się przez ramię. Widział, że Niskanen go atakuje. Widział, że będzie się wbijał na wewnętrzną i postanowił zastawić Fina. I zrobił to tak pechowo, że obaj się przewrócili. Stracili szansę na złoty, srebrny medal. Wygrali Rosjanie przed Włochami. Niskanen dobiegł na 3. miejscu na pocieszenie dla Finów. Brązowy medal, ale co to za pocieszenie, jak mieli walczyć o złoto. Ewidentna wina Norwega, bo przepisy i zasady są takie, że jeżeli któryś zawodnik jedzie szybciej, to ten, który jest nawet przed nim, musi go przepuścić. Nie może mu w ten sposób zastawić drogi. No ale tak jak mówię, co to za pocieszenie. Fińscy kibice i relacje fińsko-norweskie z całą pewnością się nie poprawiły po tym finale sprintu drużynowego. Michał, emocjonowaliśmy się dzisiaj startem głównie Justyny właśnie Kowalczyk z Eweliną Marcisz, także naszych panów. No ale wrócimy do tego, co było wczoraj na skoczni, no bo tam oczekiwania były jeszcze większe. Także zagramy piosenkę i już wracamy do ciebie niebawem do Lahti. Zakończyło się spotkanie Górnika Łęczna z Piastem Gliwice. Górnik wygrał 1-0. I znów jesteśmy w Lachti. Michał Gąsiorowski. Michał, biegi mamy z głowy, bierzemy się za skoki. W naszej ekipie rozczarowanie duże czy umiarkowane po tym, co wydarzyło się wczoraj na skoczni normalnej? No myślę, że jest rozczarowanie i jak duże, trudno jest mi powiedzieć, no bo z jednej strony oczekiwania były naprawdę wysokie i to nie dlatego, że zawsze chcemy, żeby Polacy wygrywali, zdobywali medale i tak dalej, ale naprawdę widać było, że biało-czerwoni trafili tutaj z formą i podczas wszystkich sesji treningowych i podczas kwalifikacji ten rekord skoczni Kamila Stocha 103,5 metra, no widać było, że są w gazie niesamowitym i nagle dochodzi do konkursu i okazuje się, że żaden z Polaków nie jest w stanie stanąć na podium, mimo że to podium jest tuż, tuż. W związku z tym, biorąc pod uwagę te wszystkie wyniki i wcześniejsze skoki, to było rozczarowanie i nie ma sensu się oszukiwać i nie ma sensu tego ukrywać. I Kamil Stoch i Maciej Kot byli rozczarowani po tym konkursie, chociaż Kamil Stoch nie do końca mógł się zdecydować, czy jest rozczarowany, czy nie. Posłuchajmy, co powiedział. Można było skoczyć odrobinę lepiej drugi skok, no ale tak czasami bywa. No też nie ma co ukrywać. W każdym konkursie towarzyszą nam emocje i czasami potrafię sobie radzić z nimi lepiej, a czasami po prostu trochę gorzej. No dzisiaj no po prostu chciałem skoczyć dobry skok, drugi, aż może trochę za bardzo. I nie udał się ten drugi skok, w związku z tym, no jednak, Kamil Stoch był rozczarowany. Nie jest złość, jestem trochę zawiedziony, no ale uważam, że mam do tego prawo, ale to nie jest ani złość, ani frustracja, po prostu mogło być lepiej. Nie mam się o co też teraz, nie wiem, denerwować, złościć, tylko podnieść głowę i iść dalej. No tak, no bo z drugiej strony co zrobić? Wiadomo, że się starali, wiadomo, że no po prostu coś tam nie wyszło. Kamil do podium stracił 1,1 punktu, to daje w przeliczeniu, jeśli się nie mylę, około metra chyba, bo tam są dwa punkty za każdy metr, to nie, to przepraszam, mniej, 60 centymetrów. No, to jest bardzo mało, 60 centymetrów przy dwóch skokach, odrobina lepsza ocena od sędziów, też pojawiły się takie głosy, ja tutaj do sędziów bym się specjalnie nie przyczepiał, więc no, można być rozczarowanym, czy można być wściekłym? No pewnie nie, no bo nie wydarzyło się nic takiego spektakularnego. Na szczęście są jeszcze dwa konkursy, jest konkurs na skoczni dużej, jest konkurs drużynowy, więc tam będzie sobie można odbić to trochę. Oddaliśmy głos Kamilowi Stochowi, ale zawiedziony był także Maciej Kot. Kamil Stoch zajął przecież czwarte miejsce, a Maciej Kot piąte. Maciek, niesamowicie zacięty konkurs, to podium było blisko, naprawdę blisko. Tak, było blisko, ale no niestety czegoś zabrakło. Te skoki były cały czas na dobrym, równym poziomie. Być może ten pierwszy był troszkę gorszy i też w troszkę gorszych warunkach, ale drugi według mnie był lepszy i sądziłem, że to da lepszą odległość, lepsze miejsce, ale miałem takie wrażenie, że nie ma noszenia w końcówce, bo troszkę spadłem i to po pierwsze obniżyło minuty i w pierwszym i w drugim skoku, bo myślę, że na notach straciłem po dwa punkty w każdym skoku. No i brakło tej odległości, no i skakali po prostu lepiej. Właśnie, myślę, że to zawsze trzeba wyciągać pozytywy, nawet jak zdarzy się coś nie po naszej myśli. Pokazaliście, że naprawdę super emocji, no trzech Polaków w pierwszej dziesiątce. Wiem, że liczyłeś na coś innego, ale mimo wszystko potwierdzacie cały czas, że forma jest. Tak. Także gdyby zawody Pucharu Świata, chodzilibyśmy tutaj was szczęśliwi. Ale to Mistrzostwa Świata liczy tylko miejsca, tak jest prawda, bo o czwarty, piąty, szósty, tak dalej. Mamy problemy techniczne. Chyba wrócimy do tych wypowiedzi Macieja Kota za moment. Tak, niestety. Tym razem się nie uda. Zrobimy krótką przerwę, zagramy piosenkę. Spróbujemy jeszcze raz połączyć się z Michałem Gąsiorowskim. Jeżeli nam się nie uda, no to już za szybą czeka Joanna Jóźwik i będziemy rozmawiali z naszą znakomitą biegaczką. To podejmujemy jeszcze jedną próbę połączenia się z Michałem Gąsiorowskim. Halo Michał, jesteś w Lahti nadal? Tak, no widzicie, Paradise City niby tutaj też w Lahti, a czasem też się takie psikusy zdarzają. To co, pozwólmy skończyć może Maćkowi tę myśl, którą zaczął i rozmowę, jak widzi swoją przyszłość i jak jeszcze podchodzi do tego konkursu, który no, zakończył się dla nas trochę pechowo. Gdyby to były zawody Pucharu Świata, chodzilibyśmy tutaj bardzo szczęśliwi. Ale to są mistrzostwa świata i tu liczą się tylko pierwsze trzy miejsca, taka jest prawda, bo o czwartym, piątym, szóstym tak dalej, nikt nie pamięta i to miejsce się w ogóle nie liczy, wraca się bez medalu, także no to jest jednak troszkę inna ocena konkursu, bo w Pucharze Świata zebralibyśmy wiele punktów do klasyfikacji generalnej i byśmy się z tego cieszyli, ale na mistrzostwach świata jednak liczą się te pierwsze trzy miejsca, niestety medalu nie ma, ale jeszcze będzie. Trochę czujesz niedosytu, rozczarowanie, wściekłość, no coś tam się w tobie na pewno gotuje. Coś się gotuje i to są takie emocje, które się ze sobą przeplatają. Myślę, że będzie jej łatwiej określić po takiej przerwie, kiedy już na chłodno ocenię ten konkurs. Złość nie do końca, myślę, że bardziej rozczarowanie, bo rzeczywiście nadzieje były i są dalej wielkie. Były nadzieje na medal. Niewiele brakło, stąd rozczarowanie. Z drugiej strony myślę, że będę w stanie wrócić do hotelu i spojrzeć w lustro, bo wiem, że po prostu dałem z siebie wszystko. Ale inni byli lepsi. Teraz chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski i w kolejnym konkursie po prostu skoczyć lepiej i dalej walczyć. Pamiętam konkurs w Predazzo 4 lata temu, kiedy Kamil Stoch na normalnej skoczni był drugi po pierwszej serii, załamany, stracił to drugie miejsce, medal, był na ósmym miejscu, pozbierał się i później na dłużej zdobył złoto, więc można się pozbierać, nie miejmy pretensji do naszych skoczków, jestem pewien, że się pozbierają, swoją drogą mają ciszę medialną do wtorku do godziny 10, dopiero wtedy zaczną ponownie udzielać wywiadów, więc na razie kumulują energię i koncentrują się przed kolejnym startem. Silencio stampa, jak mówiłbym Włoszek. Dziękujemy Ci bardzo, Michał, dziękujemy za emocje i życzymy Ci, żebyś mógł komentować już przyszłe zawody, w których Polacy będą zdobywać medale. Także najbliższe we wtorek, prawda? Justyna Kowalczyk biegnie we wtorek na 10 km. Wtorek, czwartek, sobota. Pamiętamy. Bieg na 10 km, konkurs na dużej skoczni, konkurs drużynowy. Bardzo dziękujemy. Tyle Michał Gąsiorowski z Lahti. Liczymy naprawdę, że kolejne połączenia będą już połączeniami medalowymi. A teraz witamy w studiu zapowiadaną Jannę Jóźwik. Witaj, Jasiu. Witam serdecznie. Maciej Kot powiedział, że może sobie spojrzeć w lustro po tym, co zrobił w konkursie na skoczni małej. Ty też chyba spoglądasz w lustro bez trudu po tym, jak wyglądał sezon halowy w twoim wykonaniu. Tak, oczywiście spoglądam w lustro i jestem z siebie dumna. No, powinnaś być dumna, bo co start, to zwycięstwo. Tak. Ile tych biegów wygrałeś? Tak. 4 biegi i 4 zwycięstwa. No, to świetna średnia. Szkoda kończyć sezon halowy. Tak, z jednej strony szkoda, z drugiej strony wolę poświęcić troszkę mniej ważne cele dla tych wyższych. Jeżeli chodzi o marzenia takie twoje życiowe i związane z twoją karierą, chociaż jesteś młodą zawodniczką, to jedno z tych marzeń właśnie dotyczyło Mistrzostwa Polski na 800 metrów, właśnie halowy rekord, to ci się udało osiągnąć i teraz ta poprzeczka marzeń, rozumiem, idzie w górę. Tak, jedno marzenie swoje spełniłam, pobiłam halowy rekord Polski, który widniał w tabelach od 18 lat, więc moim marzeniem było zapisać się właśnie w historii polskiej lekkiej atletyki. Kolejnym moim marzeniem ogromnym jest zapisać się w tabelach otwartego stadionu. Czyli stanąć na podium. Też. W Mistrzostwach Świata na przykład, w Londynie. Też. Ale ja chciałem jeszcze podpytać o ten Belgrad i Mistrzostwa Europy w hali, na które się nie wybierasz. Jesteś w takiej formie, że wydaje się, żebyś dociągnęła w tej dobrej formie i stanęła pewnie tam na podium. Nie szkoda tego startu? Z jednej strony szkoda, ponieważ miałam ogromne szanse na to, żeby stanąć na najwyższym podium i odsukać Mazurka Dąbrowskiego, co nie ukrywam, też jest gdzieś tam moim marzeniem. Ale uważam, że poświęcenie tego startu dla regeneracji i złapanie oddechu będzie zdecydowanie dla mnie lepsze i wystartowanie w sezonie otwartym, zdecydowanie zdrowa i wystartowanie właśnie na Mistrzostwach Świata w Londynie z jak najlepszą dyspozycją, myślę, że będzie na plus. Jak będą przebiegały w takim razie teraz te przygotowania? Miałaś sezon halowy, teraz masz jakąś chwilę odsapnięcia i dopiero wchodzisz w przygotowanie do sezonu otwartego? No właśnie, dzisiaj mija równy tydzień od mojego ostatniego startu i równy tydzień, gdzie odpoczywam. Byłam w hotelu spa w Ogrodzieńcu, gdzie miałam okazję... Tak, z Adamem Niedźwiedziem, moim chłopakiem. I miałam okazję odpocząć, myślałem, zregenerować się. To też Adam. I to jest ale bardzo ważne. Asiu, zregenerowałaś się, natomiast chciałem jeszcze podpytać o ten wystrzał formy, bo ta forma tak wysoka była dla ciebie zaskoczeniem, bo twój trener mówi, że małym tak, że aż tak dobrze sobie radziłaś na początku sezonu. Tak, ja nie spodziewałam się, że dam radę wygrać wszystkie biegi, te, które planowałam. Planowałam wystartować bardzo dobrze. Planowałam w Toruniu zaatakować rekord Polski. I jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, że udało mi się wszystkie wygrać i jeszcze z bardzo dobrym rezultatem. A myślę, że ta dobra pasa trwa już od igrzysk. No to prawda. Jeżeli chodzi o twoje rywalki, no bo jeżeli chodzi o ten europejskie podwórko, to rozumiem, że z tymi zawodniczkami się spotykasz i wiesz, co się u nich dzieje. Ja na przykład starałem się zobaczyć starty Caster Semenyi teraz, co robi, natomiast bardziej przeczytałem, że miała ślub, że już... Nie startuje. Że nie startuje i jak to wygląda właśnie, że ty na przykład w Londynie pojawisz się na starcie i będziesz znała te rywalki, czy nie do końca wiesz, kto tam na tych listach figuruje i może się pojawić? Znaczy, do Londynu jeszcze daleka droga. No, są przede wszystkim w sierpniu, więc te kilka miesięcy jeszcze będzie do tego, aby sprawdzić się na jakichś zawodach typu Diamentowa Liga. Caster teraz nie startowała w hali, ponieważ dużo zawodniczek w ogóle odpuszcza sezon halowy. Wiem tylko tyle, że Caster zmagała się z jakąś kontuzją stopy. Mhm. Asiu, natomiast pytanie kluczowe jest następujące. Mówimy tu o Caster Semenyi, ale też o innych biegaczkach, które, jak wiemy, mają troszeczkę za dużo testosteronu. Co robi Światowa Federacja Lekkoatletyczna? Bo mówiłaś, będąc u nas poprzednim razem, że jest szansa, że zmieni się podejście Światowej Federacji, że takie zawodniczki jak Caster Semenya nie powinny startować, albo przynajmniej powinny brać leki na obniżenie poziomu testosteronu. Jak to wygląda na dziś? Czy w tej chwili właśnie ten przepis o wysokości testosteronu w organizmie jest zawieszony i ma być rozstrzygnięta właśnie ta decyzja w połowie chyba lipca. I wtedy dowiemy się, czy Caster będzie startować na tych zasadach, co są, czy nie. No bo idealnym rozwiązaniem właśnie byłoby to, że ten limit byłby określony, prawda? Tak, zdecydowanie. Przede wszystkim wiedziałabym, na czym stoję. To byłoby ważne. No bo ciężko ci będzie, nazwijmy rzeczy po imieniu, jeżeli nie zmieni się ten przepis, no to ciężko będzie ci się wstrzelić na to podium, biegając, to nie są po prostu zasady fair. Pozostaje mi tylko wziąć się do roboty i pracować jeszcze mocno. A uważasz, że jesteś w stanie, pomimo tego, gdyby nie doszło do skasowania tego przepisu, to jesteś w stanie z nimi walczyć skutecznie, próbować je pokonać na bieżni? Myślę, że jestem w stanie przede wszystkim podnieść swoje wyniki. I myślę, że to pozwoli mi z nimi rywalizować. Dlaczego nie? Właściwe podejście. To ja pozwolę sobie na takie trochę bardziej prywatne pytanie, no bo sama powiedziałaś, że Adam Niedźwiedź, zawodnik MMA, jest twoim chłopakiem. Na twoim Instagramie zresztą bardzo piękne zdjęcia i widać, że miłość kwitnie. Powiedz, czy, bo ja bardzo MMA lubię, czy jest... A się strasznie śmieję. Uśmiecha. Co myślisz o MMA w ogóle? Dla mnie to jest dość nowy sport w moim życiu, bo wcześniej nie interesowałam się tym sportem. Adam jest osobą, która tak naprawdę mnie uczy, jak się przekonać do tego sportu, bo mimo wszystko dla osób, które się tym nie interesują, jest to sport brutalny. Twoje zdanie? No moim zdaniem, no tak, jest brutalny, tak, ale ja tutaj widzę zdecydowanie inne cechy. A są jakieś elementy przygotowania, które na przykład mogłabyś wziąć z MMA? Jakieś, nie wiem, zapasy, grappling właśnie? No bo trenujecie razem właśnie, są jakieś raczej elementy? Raczej, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, to raczej nie, ale mentalne zdecydowanie tak. A, no to ciekawe właśnie. No to bardzo ciekawy wątek MMA, wplatania go w lekką atletykę. Asiu, ja bym chciał zapytać ciebie, no bo ty nie jedziesz do Belgradu, natomiast wiesz, jaka ekipa polska się szykuje na wyjazd na te Mistrzostwa Europy? Czy znów wrócimy z workiem medali? Jestem tego pewna, wręcz przekonana. No to na kogo stawiasz w ciemno? W ciemno stawiam na Adama Kszczota. A, na Adama. Piotr Lisek również. Myślę, że tutaj powalczy Sofia Enaui na 1500, bo jest w znakomitej dyspozycji. Konrad Bukowiecki. Kto jeszcze? No to są takie pewniaki i jestem przekonana, że będzie mnóstwo również niespodzianek. Również sztafeta. 4x400. Powiedz mi, w twojej dyscyplinie biegu głównie na 800 metrów, te, które ja widziałem, biegi to głównie były związane z tymi wielkimi emocjami igrzysk. No, niesamowity twój bieg półfinałowy, kiedy z końca stawki przebiłaś się na początek. Teraz widziałem twój bieg rekordowy, gdzie tak naprawdę byłaś ty, no i osoba, która dyktowała tempo, potem tylko ty. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o taktykę jako taką? Czy ty przed każdym biegiem, przed każdymi zawodami przygotowujesz coś innego? To jest opracowywane z trenerem? To jest dopasowywane do rywalek? Oczywiście, to jest głównie dopasowywane do rangi zawodów. Jeżeli to są mistrzostwa, to ja walczę tutaj o pozycję, prawda? Jeżeli wiem, że do kolejnej rundy przechodzą na przykład dwie zawodniczki pierwsze, to ja ustawiam sobie cel, że muszę być w tej dwójce. Wtedy nie muszę walczyć o żaden rezultat dobry, więc ustawiam się na końcu, prawda? I na tych ostatnich metrach przyspieszam i dobiegam w tej dwójce. No ale ta taktyka w związku z tym, że staje się coraz bardziej popularna i już wszyscy wiedzą, jak biega Joanna, to już będzie łatwa do rozpracowania. Ale jak się właśnie ma taką moc, jak ma Joanna, to się można rozpracowywać. To jest taktyka na tyle trudna dla innych zawodniczek, że one nie wiedzą, kiedy ja zaatakuję. Może to jest 100-120 metrów, ale zazwyczaj jest tak, że osoba, która jest z tyłu, zostawia dla siebie najwięcej energii na tych ostatnich metrach, więc nawet gdyby wiedziały, że ja szykuję się na to ostatnie 100 metrów, to musiały być za mną, żeby ewentualnie coś z tym zrobić. Wspominałaś o tym, że bardzo ważny był dla ciebie ten start na igrzyskach od strony takiej psychologicznej. Rzeczywiście jest tak, że w twojej głowie się coś tam przełamało i mocniej uwierzyłaś w siebie, bo byłaś świetnie zapowiadającą się zawodniczką, potem był regres. No i teraz mamy rzeczywiście wystrzał twojej formy, tak? To był ten moment, kiedy się coś przestawiło w głowie? Tak, myślę właśnie, że na tych igrzyskach w Rio nauczyłam się wygrywać i zdecydowanie uwierzyłam w siebie i w swoje możliwości i to teraz pokazuję na bieżni. Dołożyłaś obciążenia na treningach? Właśnie niewiele. No to dobrze, czyli głowa jednak. Tak. Lub cały ten trening, który robiłam w poprzednich latach, właśnie w tej chwili oddaję. Może tak być. Może tak być. Czyli co, liczymy bardzo na to, Asiu, że z twoim podejściem teraz do sportu i do biegania na 800 metrów dasz radę w Londynie i to podium się uda wywalczyć. Na pewno dam radę. O, super, świetnie. To nam się podoba. Trzymamy za słowo, a tak wracając do MMA, to na pewno znasz Joannę Jędrzejczyk, o której mówią w Stanach Zjednoczonych Joanna Jędrzejczyk. Jak jest w twojej przypadku? Joanna Juzwik. Joanna Juzwik była gościem trzeciej strony medalu. Asiu, trzymamy kciuki za twoje wszystkie starty najbliższe, najbardziej za ten Londynie na Mistrzostwa Świata. I Coldplay specjalnie dla Asiu Juzwik. To twój ulubiony zespół, tak? Tak. Nie Guns N' Roses. Nie. Ale to jest jakaś taka wasza wspólna piosenka z Adamem? Już przestań drążyć. Słuchamy. Dziękujemy ci, Asiu. Do usłyszenia. Zanim posłuchamy Coldplay, Asiu, jeszcze jedna ważna sprawa, bo z tobą będzie można się spotkać po pierwsze w środę tutaj pod Trójką, a potem będziecie można spotkać w maju, 7 w Poznaniu, prawda? Tak, 3 maja, czyli już zaraz, będzie pierwszy trening przed Wings for Life i serdecznie zapraszam na niego tutaj właśnie pod siedzibę Trójki. W środę najbliższą. Wszystkich, którzy chcą się ze mną spotkać, a również... Godzina 19, Asiu, prawda? Tak, godzina 19 i bardzo serdecznie zapraszam. A będziesz startowała w Poznaniu w Wings for Life? Oczywiście. To jest jeden z moich ulubionych biegów. A tam goni... Jedyny uliczny. Tam goni meta biegaczy, a nie odwrotnie, prawda? Oczywiście. 7 maja, Poznań. Wings for Life, zbieramy pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym, a tych wszystkich trójkowych biegaczy, którzy chcą spotkać Joannę Juzwik, zapraszamy w najbliższą środę, godzina 19 pod Radiową Trójkę. Do zobaczenia. So heavy, pour on a symphony. Mówiliśmy wcześniej, że już niebawem rozpoczną się sporty motorowe, sezon sportów motorowych. Superbajki jechały już dzisiaj nad ranem w Australii. Potem zacznie się MotoGP, Formuła 1, no a także żużel. I tam będziemy trzymać kciuki za jednego z najlepszych polskich żużlowców, Jarosława Hampela, którego kariera jednak została zahamowana przez kontuzję, która wykluczyła go z jazdy tak naprawdę na ponad rok. Jarosław Hampel wrócił pod koniec zeszłego sezonu, no i już do tego sezonu, który rozpocznie się niebawem, mógł się przygotowywać z pełnymi obciążeniami. Z Jarosławem miałem okazję spotkać się przed jego wyjazdem do Hiszpanii, gdzie trenuje na motocrossie. No i oczywiście zapytałem, jak się czuje. Czuję się bardzo dobrze. Przygotowania też przebiegają odpowiednim trybem. Realizuję swój plan treningowy, przygotowawczy. Jeszcze kilkanaście dni takich przygotowawczych do rozpoczęcia sezonu i będziemy, myślę, już o wyjeździe na tor. Ale jeszcze trochę czasu mamy, żeby gdzieś tam kondycyjnie popracować. Zgrupowanie z reprezentacją w górach, z klubem w górach. Już niedługo będziesz bardziej pasował do dyscyplin zimowych. Szczerze mówiąc, już znam naprawdę wiele szlaków na Polanie Puszyckiej, jeśli chodzi o narty biegowe. Śrubuję swoją wytrzymałość fizyczną, także jest dobrze. Kontuzja to już jest coś, co zostawiłeś za sobą. Pewnie to też mentalnie, psychicznie pomaga, ale powiedz, jak ta nóżka? Jest dobrze, naprawdę jest bardzo dobrze. Uczestniczę we wszystkich zaplanowanych treningach. Nie ma najmniejszego problemu. Pełne obciążenie? Pełne obciążenie, stuprocentowe. Czy to gra w piłkę nożną, czy to właśnie biegi narciarskie, czy też jakiekolwiek inne zajęcia na sali gimnastycznej. Nie mam z tym żadnego problemu. Mogę już przygotowywać się tak, jak to było kiedyś, jeśli chodzi o przygotowania zimowe. I to powoduje właśnie, że czuję się coraz to mocniej fizycznie. Czy w tobie taki głód żużla przez to wszystko, że więcej było tak naprawdę patrzenie na żużel z boku, narastał w tym czasie i jest jakiś spotęgowany w tobie? Oczywiście, że tak, zdecydowanie, jak najbardziej. Nie mogę się doczekać tego, kiedy wyjedziemy na tor żużlowy. Wcześniej jeszcze mam co prawda zaplanowane treningi na motocyklu crossowym, co jest u nas bardzo popularne. Wykorzystujemy motocross do tego, aby potrenować dosyć mocno już w kontakcie, jak to się mówi, z motocyklem. Później takie płynne przejście z motocykla crossowego na motocykl żużlowy w połowie marca tak naprawdę, bo wtedy mamy zaplanowane pierwsze treningi i zaczynamy sezon. Hiszpania tradycyjnie, tak, na motocross? Tak, tak. 2 tygodnie w Hiszpanii, mocnych treningów. Początek sezonu Ekstraliga to 17 kwietnia i mecz z Grudziądzem, a to twoje urodziny. Zwróciłem na to uwagę, zdecydowanie. Wspaniałym prezentem byłoby oczywiście wygrać i pojechać fantastyczne zawody. Początek sezonu ogólnie będzie bardzo ważny, ponieważ zaczynają się wszelkie eliminacje do Mistrzostw Świata, do Mistrzostw Europy. Czyli w tym roku reprezentacja, dwie ligi, szwedzka i polska, no i głównie to sito, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, bo to już dotyczy tego roku. To jest taki mój plan startowy na ten sezon. I później oczywiście Grand Prix Challenge na przyszły rok i tutaj dosyć skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o eliminację, prawda? To znaczy, po takim długim okresie pauzy staram się nadrobić ten stracony czas. Wystartuję do wszystkich eliminacji, a zobaczymy z jakim efektem. A myślisz o dzikiej karcie? Chciałbyś dziką kartę na którąś z rund w Polsce? Oczywiście byłoby to wspaniałe, aby móc pojechać w zawodach z dziką kartą, ale jakby zdaję sobie sprawę z tego, że dyspozycja sportowa też będzie czynnikiem bardzo decyzyjnym. Także no, moim celem i zadaniem jest to, aby wrócić do dobrego poziomu sportowego, który pozwoli mi otrzymać tą dziką kartę. Jarek, jeździłeś w różnych reprezentacjach na przełomie tych lat. Czy możesz ocenić tę, która jest teraz? Trudno jest oceniać nawet z perspektywy czasu i mówić, która reprezentacja była lepsza, która gorsza. Chyba nie było czegoś takiego, że którakolwiek reprezentacja mogła być gorsza. Natomiast Natomiast ta, która jest teraz, to jest bardzo fajna, zgrana reprezentacja zawodników, którzy rozumieją się doskonale, którzy potrafią z sobą współpracować, którzy potrafią dążyć do tego jednego wytycznego celu. I to super, ponieważ atmosfera, która jest sprzyjająca, potrafi budować wynik. I tak jest właśnie u nas w polskiej reprezentacji. Trener Cieślak chyba umiejętnie przez te ostatnie lata wprowadził też właśnie młodych zawodników. To się teraz wyrównało i rzeczywiście jest ta równowaga zawodników doświadczonych i tych, którzy no też już mają za sobą całkiem dużo jazdy, ale są nadal młodzi. Z przewagą nawet chyba tych młodszych już zawodników, aczkolwiek równie doświadczonych. Mówimy o wielu takich argumentach, które przemawiają za tym, że będzie można ten wynik dobry zrobić, ale to jest sport i poczekajmy. Ale oczekiwania na pewno w finale drużynowego Pucharu Świata w Lesznie będą ogromne i presja też będzie wielka. Na pewno tak. To są zawody na swoim jakby no, domowym. To, że poza tym coroczne sukcesy reprezentacji Polski powodują, że gdzieś tam zawsze jesteśmy stawiani w gronie faworytów i tak samo będzie pewnie w tym roku. Będziemy starali się stanąć na wysokości zadania. Czytałem o waszych preferencjach muzycznych i wspominałeś o kaseciaku, swojej pierwszej kasecie Michaela Jacksona. Jakbyś mógł takie właśnie swoje wspomnienia przytoczyć. Pamiętam tego kaseciaka. Pierwsze kasety... Przegrywane z radia, czy gdzieś tam zakupione całe kasety? Zakupione gdzieś na bazarze, być może też przegrywane. No łapało się tą muzykę zewsząd, gdzie tylko się dało. To nie było tak jak dzisiaj, wiadomo, że jest jakby dostęp do wszelakiego rodzaju muzyki. Wtedy było inaczej, trzeba było sobie radzić. I co, ta muzyka ci towarzyszyła już jakoś w parku maszyn wówczas? Czy wtedy tej mody w ogóle nie było? Nie było tej mody, ta moda jest teraz. Ja się w to nie wciągnąłem. Na mnie to nie działa. Z jednej strony uwielbiam muzykę, lubię słuchać muzyki. Jadąc samochodem, nie wyobrażam sobie jechać samochodem w ciszy, ale jeśli chodzi o przygotowanie do samego startu, to nie, to muzyka akurat to nie jest ten element, który no, potrafi gdzieś tam na mnie wpłynąć koncentracyjnie. Jarek, wszystkiego dobrego, żebyś czerpał dużo radości z tego i dawał radości wszystkim kibicom. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Trzymamy kciuki za Jarosława Hampela. W piłce nożnej trwa finał Pucharu Ligi Angielskiej. Manchester United prowadzi Southampton 1-0. Strzeli oczywiście Ibrahimović. Jeżeli chodzi o wydarzenia tenisowe, to mam dobre wiadomości dla wszystkich kibiców talentu Jerzego Janowicza. Wygrał pierwszy set z Quentinem Alisem, Francuzem, w finale Challengera w Bergamo. W drugiej partii 1-0 prowadzi Francuz. How it all began, it just seemed like heaven, so I did it. Do you remember back in the fall? Remember the game? Michael Jackson specjalnie dla Jarosława Hampela. My już zapraszamy na drugą godzinę naszej sportowej audycji na antenie radiowej Trójki. Zapraszamy